أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحصي العفو فاعف عنا. لا إله إلا أنت، رب سلم خيرك، سبحانك سيدنا زيد إني كنت من الظالمين، وأنفقت من ظالم لك، اللهم إنا. ربنا آتنا ربنا بزبر في الدنيا حسنة من هذه الكربة وفي الآخرة حسنة أهل هذه الكربة وقنا عذاب النار بسيء نار نصاب من قرى آمين. ربنا اغفر لي ربي بنا أفضل ولوالدي أنا مقوم أفضل وللمؤمنين بكل مؤمنين أفضل يوم يقوم الحساب وجد نصاب منك آمين. رب أعوذ بك من همذات الشياطين، رب شيطان ربك من الناس نصرين وأعوذ بك رب أن يحضرون ورب يرمضى حزب المغربان لسعى السلام. رب اشرح لي رب بوجهي من شرح ذا ينشتك ويسر لي أمري إشي بنا قرار قل وحل العمدة من لساني لسى عمدة بجم شرس يفكه قولي كي إنسان قولنا سوزمي قل أجهان يحسن آمين يا معين بحرمتي Taha ve Yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarına nefesleri adet önce hem müsaade olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Sarih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyesa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı 4 kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Yaratıcımız, Mevlamız hikmetli kitabı Kur'an'da bir ayette bize şöyle buyuruyor. Eğer Allah insanları zulümleri yüzünden hesaba çekecek olsaydı yeryüzünde bir tek canlı bırakmazdı. Şüphesiz Allah doğru söylüyor. Kardeşler, Mevla Teala Hazretleri bu ayet-i kerimede merhametinin ne kadar geniş olduğundan bahsediyor. Bu ayet-i kerimede bu dünyada adalet denilen ismini çok tecelli ettirmediğini, rahmet denilen, rahman denilen ismini daha çok tecelli ettirdiğini beyan ediyor. Neden? Çünkü adalet denilen ismi tecelli etmiş olsaydı yaptığımız her hatanın peşinde bir ceza gelmesi lazım gibi. Örnek, yolda giderken trafiğe takıldın, öfkelendin, adama küfür bastın. İslamiyet'e küfretmek sevap mıdır, günah mıdır? Günahtır, cezası var. Ahirette tövbe etmeden gidersen Allah Teala azap eder. O küfrü yaptığın anda bir melek gelse ve bir Osmanlı tokadı vursa, arka taraftan böyle bir melek kulakla beraber şöyle çene altına arka taraftan beş parmağı açıp böyle küfrettiğine al sana dese bir tane Osmanlı tokadı olsa hemen ceza peşin olsa yaptığımız günahın akabinde bir daha bu adam küfreder mi? Vuran bir insan değil, vuran bir melek. Melekler muhakkak insanlardan daha kuvvetli. Resulullah Aleyhisselam'ı sıkıştırdı o Yahudi. Öldürecekti, tek başına ağacın kenarında sıkıştırdı. Kılıcını çekti, Efendimiz Aleyhisselam da uyuyordu. Bir gözlerini açtı ki karşısında kılıçlı bir adam. Adam ayakta, kılıcı hazır vaziyette, çekilmiş. Bir misalle ok yaya konulmuş ve çekilmiş gibi. Kılıç hazır. Başka bir misalle tetik çekilmiş, silah sana da oturmuş. Ne yapabilirsin? Resulullah Aleyhisselam ne yaptı? Bekledi. Yahudi ne dedi? Şimdi seni benim elimden kim kurtaracak? Resulullah Aleyhisselam dedi ki Allah kurtaracak. Hemen Cebrail Aleyhisselam insan suretinde temessül etti, adamın karşısında göründü. Bir insan, bir genç, göğsüne dokundu. Peygamber, meleklerin peygamberi göğsüne dokundu. Adam 5 metre geriye uçtu. Kılıç yere düştü. Resulullah Aleyhisselam bir hamle yaptı, kılıcı yerden aldı, adamın gırtlağına gitti. Şimdi seni benim elimden kim tutacak? Roller değişti. Kılıç şimdi kimin elinde? Resulullah Aleyhisselam'ın elinde. Adam ne dedi? Kimse. Yahudi şöyle dedi. O Cebrail miydi? O bir melek miydi? Resulullah buyurdu ki evet melek. Yahudi onun bir melek olduğunu nereden anladı? Çünkü bir adama dokunduğu zaman 5 metre gitmez. Bu Çin filmi değil mi? Bu gerçek. Çin filmlerinde parmakla dokunuyor adama 10 metre geri gidiyor. Matrix filmi falan filan böyle. Bu gerçek. Gerçek yaşamda melek bir adama dokunduğu zaman uçurur. Vakıya budur. Resulullah Aleyhisselam zamanında da olmuş olan budur. Şimdi, tokadı atacak olan bir melek kardeşler, günahı işlediğimiz anda, bu küfrü yapan adam, bu Allah'ın duyduğunu unutan, Allah'ın yaptığı fiili gördüğünü unutan Müslüman, öfkelendi, arabayla yanındaki adam geçerken küfrü bastı. Toka diyese, melekten bir Osman'ı toka diyese, bir daha küfreder mi? Etmez. Hayatta etmez. Çünkü ceza peşin. Ama Allah'ın sistemi de bu yok. Dünya denilen bu imtihan salonunda ceza peşin değil. Ceza veresiye ahirette. Mükafat veresiye, ceza veresiye. Allah Teala bu ayette diyor ki, eğer Allah insanları zulümleri sebebiyle helak edecek olsaydı, yeryüzünde bir tek canlı bırakmazdı. Neden? Bana günah işlemeyen bir tane insan söyleyebilir misiniz? Şu anda dünyada 7 milyar insan var. Bu 7 milyar insanın 1,5 milyarı Müslümandır. Bu 1,5 milyar Müslüman içinde 150 milyonu salihtir. Müslümanlar için daha kaliteli. Bu 150 milyon Müslüman içinde 1,5 milyonu alimdir, velidir. Alimdir, velidir, derviştir. Çok az, bak kalite gittikçe artıyor. 1,5 milyar, 150 milyon, 1,5 milyar. Bu 1,5 milyar, o kaliteliler var ya, alimler ve veliler. Bunların içinde günah işlemeyen bir adam var mı? Peygamber var mı şu anda aramızda peygamber? Yok, o zaman var. O zaman günah işleyen var. Günahı var ama helak olmuyor, helak edilmiyor. Neden? Allah'ın sistemi bu değil. Bu dünyada Allah sabur ismi şerifini tecelli ettiriyor ve bize sabrediyor. Yaptığımız günahlar ne nispetle olursa olsun sabrediyor. Allah Teala'nın kullarına bakışını bir misalle yakınlaştıracağım. Okula gidiyoruz. Aramızda birçok öğrenci var. Okulda öğretmenler bizi sınava koyuyorlar. Sınav esnasında bize 50 tane soru hazırlıyorlar. O 50 tane soruya cevap verirken biz öğrenciler, öğretmen ne yapıyor? Yanımızda geçiyor. Bir kopya çeken olmasın, kitaba bakan olmasın. Ne olur ne olmaz diyor. Yanımızda geçiyor öğretmen. Bu esnada öğretmen sınav kağıdında yanlış yaptığımız bir sorunun cevabını görse, bakın daha 50 tane soru var. İkinci soruyu biz yanlış şıkkı işaretlemişiz. Yanlış cevap vermişiz. Öğretmen şunu yapar mı? Hop! İkinci soruya yanlış cevap verdin, çık dışarı. Sınav bitti. Öğretmen bunu der mi? Demez. Neden? Öğretmen sınav kağıdını tamamlar. Bir soruyu yanlış yaptın diye senin üstünü çizmez. Allah'ımızın kullarına bakışta işte buydur. Sınav kağıdımızın yani amel defterimizin ahirette tamamına bakar. Amel defterimizde bir tek sevap bile günahtan fazla gelirse, o terazide, o mizanda, Kur'an'ın birçok yerde mizan dediği, o terazide bir tek sevap fazla gelirse Allah Teala ne yapıyor? Sırattan geçebiliriz diyor ve bizi sırata sevk ediyor. Oradan düşmeden, cehenneme düşmeden direkt olarak cennete gidiyoruz. İnşallah Rabbim bize direkt cenneti göstersin. İnşallah. İnşallah. Allah'ın kullarına bakışı bu. Yaptığımız herhangi bir günahta bizi helak etse, o öğretmenin öğrencisini kovduğu gibi bizi kovsa, dünyada insan kalmaz. Bakın o Allah ne kadar merhametli. Şu anda ülkemizde ateist vatandaşlarımız var. Bunların babası, anası Müslüman çoğu. Dedesi Müslüman, derviş, alim, şey, veli, hacı. Ama çocuk sapıkmış. Girmiş bir üniversite, komünistlerle, ateistlerle, teröristlerle tanışmış, etmiş. Olay gelmiş yaşamı. Zina serbest, içki serbest, ot serbest. Ateist oldum. Bu da benim dinim demiş. Kolay bir yaşamı tercih etmiş. Allah Teala bu ateiste, bu vatandaşımıza ateist olduğu anda gökten kafasının üstüne bir tane şimşek indirsin. Mesela mahallenizden bir tane genç arkadaş dedi ki, ben artık ateistim be. Dediği anda da gökten bir tane şimşek kafasına şak diye inse, cam! Şimşek adamı ortadan ikiye bölse, o eski savaş filmlerindeki gibi, ikiye bölse ve bu mütemadiyen farklı yerlerdeki ateistlerde de olsa, üçüncü, dördüncü vakada insanlar anlar ki bu Allah'tan, bu tesadüf olamaz. Dört tane insan ateist olduğunu iddia etti, ilan etti ve hemen peşinden kafasından aşağı şimşek düştü. Demek ki bu ateizmde bir şey var, Allah helak ediyor. Derler mi demezler mi? Derler. Dünyada ateist olan kalır mı? Sakın ateist olma, kafandan aşağı şimşek düşer. Sakın! Askeriyede bazı kardeşlerim vardı. Bu kardeşler gece vakti birlikten kaçıyorlardı, gidiyorlardı kahveye. Birliğimizin yakınında bir yerde kahve var. Burada ne yapıyorlar? Kağıt oynuyorlar. Müslüman kağıt oynayabilir mi? Oynayamaz. Kahve mekanları demek, şeytanın mekanları demek. Küfür orada, gıybet orada, iddia orada, eşek orada. Allah'ın istemediği her şey orada. Şehvet muhabbeti orada. Müslüman kahveye giremez. Müslüman kağıt denilen o pisliği eline alamaz. O askerler ne yapıyor? Gece vakti oraya gidiyor. Rütbelilerde bir ceza, iki ceza askerleri yıldıramıyorlar. Bir tane rütbeli kardeş bana geldi. Dedi ki, bak hacı, sen bu işleri bilirsin. Kamelya'da oturduğunuz zaman bu gençleri etrafına al. Bu işin haramlığından bahset. İslam'a uymayan taraflarından bahset. Bunları ufak tefek nöbet cezaları yıldıramıyor. Bari sen bir şeyler konuş, anlat dediler. Tam da o esnada bir haber. Bir iki gün içerisinde televizyonda bir haber rast geldi. Bir inek, bir çiftçi ineğini tarlasından evine doğru götürürken kahvehane ocağı yolun kenarında, ineğin geçtiği yolun kenarında aşağıda ineğin ayağı kayıyor, kahvehanenin üstüne düşüyor. Kahvede kağıt oynayan dört tane adamın üstüne inek düşünce adamlardan iki tane söylüyor. Kağıt şeyin, kahvehane şeyin. Bu olayı da ben gördüm mü? Malzemeyi aldı. Hemen peşinden asker kardeşlerle bir sohbet, üç sohbet, beş sohbet. Rabbime hamdolsun kardeşleri cehennemle korkutmadım. Allah'ın ayetleriyle korkutmadım, inekle korkuttum. Bakın kardeşler, kahveye gider kağıt oynarsanız başınıza inek düşer, haberiniz olsun. Örnek ortadım. Dedim. Bu ateist meselesi de aynı buna benziyor. Bir adam ateist olduğunu ilan etse ve kafasından aşağı şimşek düşse, soruyorum. Dünyada ateist olan kalır mı? Kalmaz. Neden şimşek düşmüyor? Neden Allah bu kadar kendisine küfreden insanlara sabrediyor? Allah Teala şu anda 5,5 milyarın küfrüne sabrediyor kardeşler. 7 milyar insan var dünyada. Bunun 1,5 milyar Müslüman. 5,5 milyar insan Allah'a ortak koşuyor ya da Allah'a inanmıyor. Ya da Allah'ın hükmünü kaldırdığı dinlere tabi. Yahudilik ya da Hristiyanlık gibi. Bunların tamamı nedir? Allah'a küfreden, peygamberine küfreden demektir. Allah'ı inkar eden insan demektir. Allah bunları helak etmiyor. Bizim dükkanımıza bir işçi gelse, kardeşim şunu yap, yapmam. Kardeşim buranın patronu benim, kabul etmiyorum. Kardeşim süpür şurayı, süpürmem. Dese ne yaparsın? Dördüncü emirde, hadi kardeşim ya, tekme tokat koyarsın. Hele ki biraz itikadın zayıfsa, küfürlerle beraber tekme tokat koyarsın. Ama Allah Teala dünya denilen dükkandan bizi kovmuyor. O ne sabrediyor, o ne sabrediyor. Ateist vatandaş da yemek yiyor, Müslüman da yemek yiyor aynı sofrada. O yemeği yedikten sonra küfrediyor, yemeğin sahibi Allah'a küfrediyor. Müslüman elhamdülillah, Rabbim sana hamdolsun bana bu yemekleri verdin diyor. Ama ikisi de sağlıklı, sağlıklı bir şekilde evine gidiyor. Kardeşler, Allah bu dünyada adalet sıfatını, rahmet sıfatından öne koysaydı, dünyada bir tane canlı kalmazdı. İşte bu ayet bize bunu anlatıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Geçmiş kavimlere bakalım. Allah'ın kitabını açıp baktığımızda Rabbimizin helak ettiği düzinelerce kavimden bahsediyorum Mevla Teala bu kitapta. Helak etmiş birçok kavmi. Birçok kavme peygamber gönderdim, emirlerimi peşi peşine sıraladım. Bu kavimlerin tamamı Yunus Aleyhisselam'ın kavmi hariç hepsi inkar ettiler. Ve ben de onları farklı farklı şekillerde helak ettim diyorum kitapta. Neden Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine böyle bir helak söz konusu olmuyor? Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinde yani şu dünyanın tamamı kimin ümmeti olmuş oluyor? Son peygamber kimse, ateistler de, kafirler de, müşrikler de şu anda Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinde. Kabul etmiyor. İster etsin ister etmesin. Son peygamber geldiği için, bundan sonra da peygamber gelmeyeceği için şu andaki Hristiyanlar, Yahudiler Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetidir. Kabul etmezse, yoluna uymazsa kafir olarak gider. O ayrı meseledir. Şimdi, Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi. Ashab-ı Medyen ve Ashab-ı Eke. İki farklı kavme Şuayb Aleyhisselam vazifede bulundu. İslam'ı tebliğ etti. Ashab-ı Medyen ne yapardı? ticaretle hile yapardı. Şu anda ticaretle hile yapan esnaflar yok mu? Müslümanlar gavurlardan daha çok hile yapıyor. Şu anda Müslümanın diğer insanlar ticarette gavurlardan daha beter hile yapıyor. Neden? Muhammed Aleyhisselam'a tabi değiller. Ona benzemek istemiyorlar. Onun ticareti halatıyla alakalamak istemiyorlar. Alimleri örnek almamışlar. Örnek aldığı şey yan komşusu. Fetva şu. Komşum yapıyor, ben de yapabilirim. Komşum bozuk mal, arızalı mal satıyorsa ben de satabilirim. Piyasa böyle hocam. Piyasa böyle diye bir kaçış yolumuz yok bizim. Bizim yolumuz şudur. Allah Teala buna izin veriyor mu? Peygamberimiz Aleyhisselam'dan bir cevaz var mı yok mu? Cevaz yoksa yapamazsın. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Bir Müslümana kusurlu olduğunu bile bile bir malı satması helal olmaz. Bu bir çanta. Sizi saf yerine koymuyorum. Peçeteyi gösterdiğime bakmayın. Bak. Bu bir çanta. Misal getiriyorum. Çantanın köşesinde bir yırtık gördüm. Böyle bir yırtık var çanta. Ama adam senin dükkana geldi ve 30 tane çanta aldı. Bakmayacak, poşetin içine koyacaksın. Ya nerede 29, orada 30, 29 tane sağlam veriyorum canım. Buna dua et, buna dua et. Dedin, bu yırtık çantayı da 29'un arasına koy. 29 çanta senin helalindir. Bu bir çantadan yırtık olduğunu bile bile koyduğun bir çantadan aldığın senin haramındır. Dikkat buyurun. Bu 30 çantayı da cebinden çıkan sermayeyle yaptın. Sen yaptın bunu. Sen zaman verdin, sen meşakkat çektin, sen insan tuttun, para verdin sen. Sen yaptın ama hatasını bile bile sattığın için helali haram yapmış oldun. Müslüman. Bir kul bunu yaptığı anda helalini harama çevirmiş oluyor. Asilerden olmuş oluyor. Satman haram olan bir malı sattığın zaman kapıdan Hızır belirsin. Hızır Aleyhisselam diye bir mesele vardı hadis-i şeriflerde geçen. Yeşil. Hızır ne demektir? Hadır'dan gelir. Hadır. Yeşil. Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor onun hakkında? Hızır öyle bir insandır ki ayağını nereye atsa ve nerede otursa Allah orada yeşillik bitirir. Bundan dolayı ona Hızır denmiştir. Bütün menkıbe kitaplarımızda, tasavvuf kitaplarımızda Hızır Aleyhisselam'dan bahsediyor. Üstadımız İhramcızade İsmail Efendi de görüştüğünden bahseder. İki defa görüştüğünden bahseder Hızır Aleyhisselam. Şimdi bu hayırlı insan, bu dua ettiği zaman Allah'ın duasını kabul ettiği insan, ceza içinde gelmiş olsa, hile ile bir mal sattı. Ve o adam da dükkanına geldi. Dedi ki ben Hızır, bu da sopandır. Yaptığın her yanlış ticarette ben sana vuracağım kardeşim dese. Bu esnaf bir daha böyle hileli bir satış yapabilir mi? Yapmaz, korkar, sopa yiyeceğim ya. Hayırlı bir kuldan, Allah'ın sevdiği bir kuldan, Resulullah'a ümmet olmak istiyorum duasını yaptığı için Allah Teala ona ölümsüzlüğü verdi. Onu başka bir boyutta, ruhi bir boyutta yaşatıyor, bir berzahta. Hızır ve İlyas Aleyhisselamlar diyor İmam Rabbani, berzah aleminde yaşarlar. Allah Teala bizim bilmediğimiz boyutta onları yaşatır. İstedikleri insan şekline girerler. Bu konuda kime benzetmişlerdir? Meleklere, cinlere ve şeytanlara. Melekler, cinler ve şeytanlar istedikleri kılığa girebilirler. İster insan, ister hayvan. Hızır ve İlyas da istediği kılığa girer. Ve Allah'ın kullarına yardımda bulunur. İmam Rabbani diyor ki, İlyas Aleyhisselam denizlerden sorumlu. Denizlerde sıkıntıda olan bir Müslüman olursa, Allah Teala izin verirse İlyas Aleyhisselam ona yardıma gider. Hızır Aleyhisselam karadan sorumludur. Karadaki bir Müslümanın yardıma ihtiyacı olduğunda Allah izin verirse, müsaade ederse o kul, o Hızır denilen kul ona yardıma gider. Bu yardıma gelen kullar ceza için gelse ne olacak? Allah Teala Kur'an'da İbrahim Aleyhisselam'a giden iki tane melekten bahsediyor. İki tane melek İbrahim Aleyhisselam'a gidiyorlar. İbrahim Nebi insan suretine geldiği için bu melekler hemen bir koyun kesiyor. Pişiriyor, meleklerin önüne koyuyor. Misafirlere ikram. Çok da zengin bir peygamber. Melekler ellerini yemeğe uzatmıyor. Ellerini yemeğe uzatmayınca İbrahim Aleyhisselam titremeye başlıyor. Ve korkuyor. Anlıyor ki bunlar Allah'ın meleği, insan suretine gelmişler. Ama melekler bir yere insan suretine gelirse orada tehlike var demektir. Melekler Allah'ın peygamberindeki bu tereddütü, bu sıkışıklığı, hapis halini görünce şöyle diyorlar. Ey İbrahim korkma, seninle ve kavminle işimiz yoktur. Bizim işimiz Lut'un kavmiyledir. Onları helak etmeye geldik. Allah peygamberi Lut'u vazifelendirdi. onlara bu çirkin fiili, erkek erkeğe cinsel ilişki fiilini, daha önceki hiçbir ümmetin yapmadığı fiili engellemesi için Lut Aleyhisselam'a emir verdi. Allah'ın peygamberi bunları anlattı ama onun kavmi bu çirkin fiili devam ettirdiler, terk etmediler. Allah'ın peygamberi son duasını yaptı, artık iş bizdedir. Onları helak etmeye geldik. Bunlar meleklerdir. Ne suretinde geldiler? İnsan suretinde. Kardeşler, Lut Aleyhisselam'ın kavmine geliyor. Nuh Aleyhisselam'ın kavmine geliyor. Şuayb Aleyhisselam'ın kavmine geliyor. Bu melekler insan suretinde helak etmeye geliyor. Muhammed Aleyhisselam'ın kavmine niye gelmiyor? Biz onlardan daha kalabalığız. Bizdeki sapıklık onlardan çok daha yüksek vaziyette. Erkekler kadına dönüyor, kadınlar erkeğe dönüyor. Haberlerde bunları görüyor. Kadın, 25 yıllık kız ameliyat oluyor ve erkeğe dönüşüyor. Neden? Ben kendimi öyle hissetmiyorum. Allah yanlış karar vermiş benim aklıma göre. Lut Aleyhisselam'ın kavminde, Şuayb Aleyhisselam'ın kavminde kızdan erkeğe dönen var mı? Bundan daha beter bir iş var mı? Yok. Allah niye helak etmiyor? Eğer zulümleriniz yüzünden insanlığı helak etseydik, yeryüzünde bir tek canlı kalmazdı. Bu, Muhammed Aleyhisselam'ın hürmetine verilmiş olan bir müjdedir. Biz ümmetine. Kıyamete kadar toplum helak olmayacak. Bunu şu hadis-i şeriften anlıyoruz. Allah'ın peygamberi buyurdu. Övgüler ve selam üstüne olsun. Amin. Rabbimden üç şey istedim. İkisini kabul etti, birini kabul etmedi. Ey Allah'ın üstüne o üç şey nedir? Allah Teala'ya dedim ki, ya Rabbi, ümmetimi Nuh'un kavmini helak ettiğin gibi boğarak helak etme. Allah bu duamı kabul etti. Bu ümmet boğularak helak olmayacak. Bu dünya Nuh Aleyhisselam'ın kavminin gördüğü gibi toplu bir tufanla yok olmayacak. Resulullah'ın hadisiyle sabittir. Allah bu duamı kabul etti diyor. İki, Allah'tan ümmetimin kıtlıkla helak etmemesini istedim. Allah bunu da kabul etti. Bu ümmet açlıktan ölmeyecek. Büyük kalabalıklar, büyük çoğunluklar, ümmetin tamamı açlıkla yok olmayacak. Allah'ın Resulü Aleyhisselam'ın duası var ve kabul edildiği müjdesini veriyor. Allah'tan bir şey daha istedim, onu kabul etmedim. Allah'tan ümmetimin birbiri arasında kavga etmemesini istedim, bunu kabul etmedim. Şu anda dünyada kanı akan kim? Yahudiler mi? Hristiyanlar mı kanı akıyor? Ateistler mi öldürülüyor her gün? Şu anda dünyada kanı akan tek millet ümmet, Müslüman. Bizden başka kimsenin kanı akmıyor. Birisinin burnu kanasa bütün dünyada haber oluyor. Ama her gün binlerce Müslüman oluyor. Şii İran'ın desteklediği Esed 300 bin adamı öldürüyor. Kimsenin çıtı çıkmıyor. 300 bin ehli sünnet Müslüman. Öldürülüyor, işkence yapılıyor, tecavüz ediliyor, burunları kesiliyor, tırnakları çekiliyor, dişleri çekiliyor, saçları teker teker yolluyor. Alimlerin, imamlarının sakallarının telleri çekiliyor Şiiler tarafından. Ebu Bekir Ömer'e, Ayşe'ye söverken. 300 bin adam öldürüldü. O Şii Esed'in ordusu tarafından. Çıkıyor. Özgür dünyanın, insancıl dünyanın, hayvanlara çok önem veren dünyanın çıtı çıkmıyor. İki tane balina için dünyayı ayağa kaldıranların çıtı çıkmıyor. 300 bin insan öldü. Hayvan oldu hayvanlar. 300 bin insan öldü. Allah sabrediyor. Sabur ismi şerifiyle sabrediyor. Bunları helak etmiyor. Helak etmeyişinin sebebi peygamberlerin en üstüne sahip olma nimetimiz. Rabbime hamdolsun. Ben mahşer günü bütün peygamberlerin seyidiyim. Hadis-i şerifi Resulullah Aleyhisselam'ın bütün peygamberlerden bir adım öne geçiriyor. Bir başka hadis-i şerifte bunu teyit edeyim. Mahşer günü hesap daveti geldiğinde bütün insanlık dizleri üzerine çökecektir. Ayakta kalan tek kişiden olacak. Bu da Resulullah Aleyhisselam'ın diğer peygamberlerden bir adım önde olduğunun delillerinden bir tanesidir. Rabbime hamdolsun ki böyle bir peygamberin ümmetiyiz. Rabbime hamdolsun ki bir hata işlediğimiz zaman peşinden hemen ani olarak cezalandırılmıyoruz. Toplu bir helake uğramıyoruz ve uğramayacağımızın garantisi var. Allah Teala bu dünyadan imanla göçmeyi bize nasip etsin. Amin. Amin. Mevlana Teala Hazretleri görüyor. Müslümanların başına dünyada bazı sıkıntılar gelir. Kafirlerden daha çok bizim başımıza gelir. Neden hocam? Kafire de sıkıntı gelir, ateiste de sıkıntı gelir. Ama Müslümana bunlardan biraz daha fazla gelir. Bunun sebebi nedir? Allah Teala'nın dünyada yapmış olduğunuz günahların ceremesini ahirete bırakmama dileği, bırakmama isteğidir. Bunda bize fayda mı vardır, zarar mı vardır? Eğer bu musibetleri, bu sıkıntıları sabırla karşılarsak, burada bize büyük fayda vardır. Çünkü bu dünyadaki sıkıntıların toplamı, ahiretteki tek bir sıkıntının misali olamaz, denge olamaz. 50 bin yıllık bir gün, o mahşer günü, 50 bin yıllık bir gün, güneşin bir mızrakla yaklaştığı bir gün. Burada Ağustos ayına giriyoruz, millet of of çekmeye başlıyor. Uf, uf, Ağustos'a geldik, terliyoruz, bu nasıl hava ya, piştik ya. Ağustos, güneş birkaç santim oynadı, birkaç santim, ısı biraz fazla arttı. Bu sıkıntı, bu sıcaktan feryat ediyorsun. Mahşer günü, o güneşin bir mızrak boyu geldiği, tavanda olduğu günde çok büyük sıkıntılar bizi bekliyor. Bu sıkıntılar olmasın diye Allah Teala bu sıkıntıları yaratıyor. Ve bu musibetlerin bir mislini günahlarımıza karşılık olsun diye, kefaret olsun diye bize veriyor. Ve Müslümanları burada temize çıkartmak istiyor. Hocam, bu sıkıntılara gerek var mıydı? Bu musibetlere gerek var mıydı? Neden Allah Teala kötülüğü de yaratmıştır? Kardeşler, Allah Teala bu dünyada güzeli de yarattı, kötülüğü de yarattı. Eğer sadece güzeli yaratmış olsaydı, güzelin kıymeti bilinmezdi. Bunu nasıl anlatayım? Düşünün, bir dünya hayal edin. Hayal gücümüzü kullanalım, beyin fıtrası yapalım. Bir dünyada yaşıyoruz, bir tane gözü görmeyen adam yok. Bir tane yatalak hasta yok. Bir tane sakatlanan adam yok. Bir tane en ufak burnu akan hastalanan adam yok. Bir tane çirkin yüzlü adam yok. Herkes güzel, herkes sağlıklı, herkes kuvvetli, herkes zengin. Bir dünya hayal edin. Bu dünya bunun olabileceği bir yer değil. Bunun olacağı yer cennettir. Ama bir an için bu dünyanın cennetleştirildiğini düşünelim. Herkes huzur içinde, herkes güzel, herkes sağlıklı, kimse hasta değil. Böyle bir dünyada güzelin kıymeti bilinebilir mi? Bu dünyada her şey zıddıyla bilinir. Çirkin olacak ki güzel bilinsin. Hasta olacak ki sıhhat bilinsin. Hayat olacak ki ölüm bilinsin. Ölüm olacak ki hayatın kıymeti bilinsin. Zaman bitecek ki zamanın kıymeti bilinsin. Bunların tamamının bilinmesi için zıt gerekiyor, zıt. Allah'ın bu dünyada kurduğu sistem zıtlarla bildirmektir. Kendisini zıtlarla bildirir. Şu halde Müslüman ne yapacak? Kötüyü görecek, iyi görecek. Bu kötü, ben bunu yapamam diyecek ve iyiye yönelecek. Nasrettin Hoca'ya soruyorlar. Diyorlar ki, hocam, edebi nereden öğrendin? Sen bir hocasın. Edebi nereden öğrendin? Hoca ne diyor? Edep size baka baka edebi öğrendin. Her insanın etrafında edepsiz insanlar var. Bunlara bakarsan, ibret nazarıyla bakarsan edepsizliği anlamış olursun, idrak etmiş olursun. İdrak ettiğin zaman ne olur? Bu edepsizliktir, bu çok kötü bir durumdur. Ben bunu gördüm, bunu yapmamam lazım. Tam aksine zırhını yapmam lazım dersin ve ahlaklı olursun. Ahlaklı olursun. Sahabenin birçoğu nasıl güzel ahlaklı oldu? Ebu Cehil örnek. Ebu Leheb örnek. Muhammed Mustafa örnek. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kime bakacağız? Kime bakacağız? Dolayısıyla kardeşler, Allah-u Teala güzelin kıymetinin bilinmesi için çirkini yaratmıştır. Sağlığın kıymetinin bilinmesi için hastalığı yaratmıştır. Müslümanların başına gelen bazı sıkıntıları, bazı musibetleri, bu gibi durumları da ayet-i kerimelerinde bize bildirmiştir. Bu neden oluyor? Mevla Teala şöyle buyurdu. Başınıza gelen musibetler kendi ellerinizde işlediğiniz günahlar yüzündendir. Yine de Allah birçoğunu affeder. Bakın, helak etmiyor ama küçük şefkat tokatları atmaktan da bizi geri bırakmıyor. Musibetler geliyor başımıza, sıkıntılar geliyor. Bunları niye veriyor? Kendi ellerinizle işlediğiniz yüzünden sen bazı yanlış işler yaptın. Sen bazı günahlar işledin. Bazı yanlış kararlarda bulundun. Şimdi, sorum şu. Bu yaptığın günahların cezasının toplu olarak ahirette mi çıkmasını istersin? Yoksa bir kısmının bu dünyada başına gelen musibetlerle giderilmesini istersin. Ne istersin? Akıllı bir Müslüman şöyle der. Ahirete bir cezanın bırakılmasını istemiyor. Bana ne sıkıntı vereceksen ya Rabbi, kabre bırakma, mahşere bırakma, cehenneme bırakma. Çünkü oralar kimsenin değer vereceği yerler değil. Akıllı Müslüman öyle söylüyor. Peki hocam, bu ayet-i kerimeden şu mu ortaya çıkıyor? Bir Müslümanın başına bir musibet, bir sıkıntı geldiği zaman kesinlikle bir günah işlemiştir. Hayır. Bu hitap günahkar Müslümanlar için geçerlidir. Başka bir ayette Allah Teala Hazretleri günahkar olmayan, sağlam, samimi Müslümanlara hiç günah işlemese de bazı sıkıntılar vereceğini bahsediyor. Bu ayetleri bir resim olarak bakmadığımız zaman bir ayeti kabul ederiz, öbür ayeti inkar ederiz. Mevla Teala ne buyuruyor? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Biz sizi sınav ederiz. بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ Biraz korkuyla. Bak Allah Teala hiç günah işlememize rağmen bizi sınav edeceğinden bahsediyor. Ayetin devamında nelerle sınav edeceğinden bahsediyor. Biraz korkuyla sınav ederiz. وَالْجُعِ Biraz açlıkla sınav ederiz. وَنَقْسِمْ مِنَ الْاَمْوَالِ Mallardan eksiltmeyle sınav ederiz. وَالْاَنْفُسِ Canlardan eksiltmeyle sınav ederiz. Bu dünya hayatında bazılarımız çok zengindi. Allah Teala eksiltti. Bazılarımız çok fakirdi, fakirdi. Hiçbir şey yoktu. Allah Teala arttırdı. Yaptığımız günahlar sebebiyle hayır, sınav ederiz diyor. وَالْاَنْفُسِ Sizi sınarız, deneriz sizi. Kalitenizi ölçmek için. Bu gerekiyor mu hocam? Gerekiyor. Bunu da başka bir ayetten anlıyoruz. Sizden öncekileri imtihan ettiğimiz gibi, sizi de imtihan edilecek. Denete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Siz hayal kuruyorsunuz. Hocam, ben cennete gitmek istiyorum ama sınav almak istemiyorum. Hocam, ben ehliyetimi almak istiyorum ama ehliyet sınavına ve direksiyon sınavına girmek istemiyorum. Cümlesi ne kadar garipse, ben cennete gitmek istiyorum ama Allah'ın beni denemesini istemiyorum cümlesi de bu kadar ahmakça, bu kadar cahilce. El verdi, ayak verdi, göz verdi, kulak verdi, akıl verdi, ruh verdi, kalp verdi, iman verdi. O zaman deneyecek. O zaman sınayacak. Sınayacak ki Ebu Bekir'le Ebu Cehil arasındaki fark ortaya çıksın. Yoksa sokağa çıktı ki sen kimsin? Hangisisin sen? Ben Ebu Bekir. Ben Ebu Bekir. Sokaktaki ateist de, komünist de, faşist de hepsi der ki ben Ebu Bekir. Ya komünist de Ebu Bekir olur mu? Ateist de Ebu Bekir olur mu? Sen daha önce Ebu Cehil olur, başka bir şey olmaz. Komünisti görüyorsun. Basıyor. Devletin adalet sarayını basıyor. Savcıyı esir alıyor. Komünist bu. Bundan Ebu Bekir olur mu? Olmaz. Nizam tanımıyor. İntizam tanımıyor. Hakka giriyor. Ne Allah'tan korkar ne peygamberden utanır. Ona her şey serbest. Şu halde kardeşler, Allah Teala Hazretleri bu gibi ayetlerde günahkarlara hitabı var. Günahkar olmayanlara hitabı var. Bunları ayırmamız gerekiyor. Mahallenizden bir Müslümanın başına bir musibet, bir sıkıntı geldiği zaman suizan etmeyeceksiniz. Siz hangi ayete dayanacaksınız bunu? Allah sınav ediyor. Bu günahından dolayı başına gelmedi bu kardeşim. Allah bu kardeşimi sınav ediyor. Zengindi. Ve nefsinden emren. Mallarınızdan kısırız dedi Allah. Kur'an'da Allah fakirleşti. Dün zekat veriyordu. Ama bu sene öyle bir hale geldi ki komşular şimdi ona zekat veriyor. Dünyada kimin başına ne geleceği belli değil ki kardeşim. Şu halde durumumuza güvenmeyeceğiz. Varlığımıza güvenmeyeceğiz. Emanetçi olduğumuzu bileceğiz. Sahibin Allah Teala olduğunu bileceğiz. Bunu böyle idrak edeceğiz. Allah bizi şaşırtmasın. Amin. Peki hocam, günah işlememe ihtimalimiz var mı? Hata etmeme ihtimalimiz var mı? Hatasız gitme ihtimalimiz yok mu hocam? Hayır kardeşim, son peygamber geldiğine göre muhakkak beşeriz, hata edeceğiz. Bazen düşeceğiz, bazen kalkacağız. Biz etteniz, kemikteniz, hata edeceğiz. Dünyanın en kaliteli futbol takımları bile hata eder, maç kaybeder. trilyonluk futbol takımları. Bir hatayla en basit, liginin en kolayı, en zayıf takımına maç kaybeder. Hata yapar. Ama burada önemli olan şey şudur. Ligin sonunda şampiyon kim ona bakılır. Şampiyon kim olur? En az hata yapan kimse ligin sonunda şampiyon olur. Müslümanın dünyaya ve imtihan salonuna bakışı da bu. Hatam olacak mı? Olacak. Ama benim gayem şu. Mümkün olduğu kadar bu hataları asgariye düşürmek. Bu hataları ne kadar asgariye düşürürsem Allah'a olan yakınlığım o nispette artar. Takvam o nispette artar. Allah beni sever, peygamber beni sever. Allah'ın peygamberi bir adamı sevdiyse ama amel eden bir adamsa ahiret var şefadır. Allah onu affeder. Bu düşüncede olmadığımız zaman bir hata ettik zaten battı balık yan gider kardeşim ne olursa olsun ya dediğin zaman Allah'tan ümidini kesen adamlar gibi olursun. Allah'tan ancak kafirler ümidini keser. En ufak hareketlerden çok büyük sıkıntılar, çok büyük savaşlar ortaya çıkabilir. Dünya savaşlarını incelediğiniz zaman bu dünya, büyük dünya savaşları gördüm. Birinci dünya savaşı, ikinci dünya savaşı. Çok ufak şeylerden ortaya çıkıyor. Çok ufak sıkıntılardan. 3-5 kişi birbirini öldürüyor ve büyük dünya savaşları çıkıyor. İslam tarihine gidelim. Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye arasındaki savaş. İbn-i Sebe denen Yahudi dönmesi Şii. 3-4 tane Ali taraftarı da öldürdü, kılıç çekti, yaraladı. 3-4 tane Hazreti Muaviye taraftarı da öldürdü, yaraladı. İki kumandan da birbirlerinin askerlerine saldırı yaptığını düşündüler. Ve savaş ilanı olarak aldılar ve savaştılar. İslam tarihinde 10.000 sahabi öldü. Bir hiç öldü. 3-4 tane adamlarını öldürdüler diye. İbn-i Sebe denen Yahudi fitneyi koydu diye. Ufak bir kazığı oynatmayla, ufak bir yanlış hareketlerle binlerce insan ölebiliyor. Binlerce insan peşi sıra zincirle ve trafik kazasıyla cehenneme doğru yuvarlanabiliyor. Bu iş çok tehlikeli kardeşler. Cebriye denilen bir fırka var şu anda dünyada, Cebriye. Müslümandır bu. 72 sapıklıkların bir fırka. Nedir bu Cebriye? Allah bizi zorlamıştır. Biz de yaptığımız fiillerin sahibi de Allah'tır. Bize yaptığımız bu günahları, bu zinaları, bu içkileri Allah yaptırıyor. Bizim suçumuz yok. Buna Cebriye denir. Zorlandığını iddia edenler. Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki, Nurciye ve Kaderiye cehennemdedir. Ümmetinden iki fırka, Nurciye yani Cebriye, Kaderiye, Mutezile, cehennemdedir. Ümmetinden diyor, Müslüman demek ki niye cehennemde? Çünkü itikadı bozuk, yanlış itikatta. Birisi, bunun ağababalarından birisi ufak bir hata yapmış, peşi sıra gelenler zincirleme, trafik kazası bunu takip etmişler. Bu Nurciye'nin durumunu Mevlana'dan bir hikayeyle anlatayım. Daha iyi anlayacağız inşallah. Hırsızın bir tanesi bir bağdan geçerken, bir meyve ağaçlarının bulunduğu bir bağdan geçerken, bir bakıyor ağaçlardan meyveler saklıyor. Hemen bağın içine atlıyor, ağaca çıkıyor, meyveleri birer birer toplamaya başlıyor. Şimdi İslam şeriatında bu hırsıza bu meyveler neler midir? Haramdır. Haramdır. Hırsız başlıyor meyveleri toplamaya. Bağın sahibi diyor ki, kardeşim sen ne yapıyorsun? Bu bağın sahibi benim. Ağaç benim, meyve benim. Sen hırsızlık yapıyorsun. Benim meyvelerimi çalıyorsun. Diyor. Hırsız ne cevap veriyor? Kardeşim sen ne yapsın ya? Ağaç Allah'ın, bağ Allah'ın, meyve Allah'ın, kul Allah'ın. Allah da bunları diyor. Allah alıyor. Benim suçum yok. Buna cebriye denir. İyi anlayın. Kadere suçu atıyor, her türlü pisliği işliyor. Şu anda ülkemizde böyle sapıklar var. Adam diyor ki, ha öyle mi? Bu güzel bir teori, çok iyi bir fantezi diyor. Kahya diyor, çabuk ipi getir, sopayı getir. Bugün bir Arnavut esnaf kardeşime gittim, selam verdim. Bir baktım köşede bir tane sopa. Ben biliyordum ki Arnavutlar yatak odalarında beyzbol sopası bulundurur. Meğer dükkanlarında da varmış. Kardeşim dedim, bu ne? Hocam diyor, ne olur ne olmaz diyor, dükkanı göstereyim, her zaman bir sopa bulundururum diyor. Dayak cennetten çıkmadı hocam. Subhanallah ve bihamdihi. Şimdi, bağın sahibi diyor ki, ipi getir, sopayı getir. Hemen kahyalar, elemanları, bağın sahibinin elemanları, adamı ıskırak yatarıyorlar. İple ağaca bağlıyorlar, adam puh, ayaklarını kaldırıp diyor. Başlıyor kalakayı çekiyor. Bir vuruyor, iki vuruyor, üç vuruyor, adam başlıyor inlemeye. Ne yapıyorsun diyor, ne yapıyorsun diyor ya. Sen ne yapıyorsun? Allah'ın sahibi olduğu şeyler için beni nasıl dövüyorsun diyor. Ben bir günah yapmadım. Bağın sahibi, ağaçların sahibi, meyvelerin sahibi şöyle diyor. Kardeşim, bu kul Allah'ın. Bu el Allah'ın. Bu sopa Allah'ın. Allah sana diyor, ben bunu yapıyorum. Ben bir şey yapmıyorum diyor. Allah sana diyor. Yaptığın yanlış şeyden dolayı bu cezayı sana Allah veriyor diyor. Ben sana bir şey yapmıyorum diyor. Hırsız da şöyle inlemeye başlıyor. Cebir yok, cebir yok, vallahi cebir yok diyor. Allah zorlamıyor, itikadımı düzelttim. Artık bu sapık itikattan tövbe ettim diyor. İhtiyar var diyor, vallahi ihtiyar var diyor. İhtiyar seçenek demektir, seçme şansı demektir. Allah kullara bu dünyada seçme şansı vermiş. Adam yediği bu sopadan sonra ihtiyarın var olduğunu kabul ediyor ve ehl-i sünnete dönüyor. Kardeşler, eğer cennetten çıkma sözü boş söz değil. Bak, iki tane sopayla adam akaidi düzeldi. Bu olay nereden buraya geldi? Bu adam nasıl bu sapıklığa düştü? Çünkü bu adamın önünde zincirleme vardı. Zincirleme trafik kazası oldu. Şimdi arabayla yolda gidiyorsun. 140-150'yi bastırmışsın. İleride bir kaza olmuş. Yol dönemeçte bir dönüyorsun. Kaza olmuş zaten. Orada aniden duramazsın ki. Ne oluyor? Sen de bilmiyorsun. Buna zincirleme denir. Senin önündekiler kaza yaptıysa sen de kaza yaparsın. Çünkü hızlısın, hızlı gidiyorsun. Sapık mezheplerde zincirleme trafik kazası söz konusu. Zincirleme. Birisi yere çakılmış olan kazığı hafif bir şekilde oynatıyor. Kazıktan kurtulan hayvan belayı işliyor. Bir hikayeyle olayı yakınlaştırayım. İnşallah daha iyi alacağız. Adamın bir tanesinin bir keçisi vardı. Adam keçisine aşıktı. Keçiyi her sabah içirir, yedirir. Ondan sonra kazığa çakar, ipliği bağlar kazığa. İşine gider, akşamleyin gelir, ipi çözer. Ve keçiyle oynardı. Keçiyi tekrar yedirir. Bir sabah tekrar işe gitti. Şeytan dedi ki, ben bu huzurlu aileyi bozayım. Karısıyla bu çok iyi geçiniyor. Karısı da çok güzel. Ben bu aileyi bozayım, nasıl yapayım? Dur dedi, şu keçinin kazığını hafif bir oynatayım. Şeytan, keçinin bağlı bulunduğu, iple bağlı bulunduğu kazığı hafif oynatmadan çekti. Ve bıraktı. Keçi bir zorladı, iki zorladı, kazıktan kurtuldu. Kazıkla beraber evin içine daldı. Gelinin çok sevdiği boy aynasına boynuzu geçirdi. Gelin her gün oraya bakıyor, endamını görüyor, havalanıyor. Babaannemden kalma hatıra boy aynası diyor. Kocama daha güzel görünmem lazım diyor. Şimdiki gelinler çok bozuldu. Kocama güzel görünmem lazım demiyorlar. Dışarıya çıkacağım diyor. Pazara alışveriş çıkacağım diyor. Esnafa güzel görünmem lazım diyor şimdiki gelinler. Sapıttılar şimdi dizlerden dolayı. Kocası gelince eşofmanla karşılıyor. Dışarıya çıkınca alışverişe en güzel şekilde boy aynasına bakıyor ve dışarıya çıkıyor. Sapıttı gelinlerimiz. Allah bunlara hidayet nasip etsin. Şimdi keçi boynuzu bir koyuyor aynaya. Ayna yere düşüyor ve kırılıyor. Gelin başlıyor ağlamaya. Ağlıyor, inliyor, hemen abilerini çağırıyor. Abileri geliyor, ne oldu kardeşim diyor. Bu keçi diyor benim aynamı kırıyor. Aa, bizim babaannemizden hatıra kalan aynamı. Abiler de şaşkın. Ve abi kafası. Öldürelim, keselim. Keçiyi alıyorlar, kesiyorlar. Adam eve bir geliyor. Keçin nerede? Abilerini kesti. Sebep? Benim aynamı kırdı. Aa, öyle mi? Adam da geliyor, abilerini kesiyor, karısını kesiyor. Bütün bu olaylardan sonra şeytan şöyle diyor. Vallahi ben sadece kazı oynattım. Başka hiçbir şey yapmadım. Kazı oynadım. Dokundum. Buna zincirleme trafik kazası denir. Bir tane sapık baştan kazı oynatıp 40 tane akıllı olayı çözemez. 40 tane akıllı. Haberlerde gördüm. Kadının bir tanesi köpeğini gezdiriyor. Şimdi kadınlarımız, az önce gelinleri anlattım. Şimdi kadınlar da çocuk beslemiyor, köpek besliyor. Aman çocuk yapmayayım, güzelliğim gitmesin diye köpek alıyorlar. Kadın köpeğini gezdirirken köpeği karşı komşusunun arabasının tekerleğine pislemiş. Şeytan kazı ona. Pisliyor. Köpeğe pisleyecek yer çok ama şeytan köpeği nereye sevk ediyor? Karşı komşunun arabanın tekerleği, arabasının tekerleğine piste ki kavga çıksın. Şeytan kaos ister, kargaşa ister, kavga ister. Birileri cinayet istesin, bunu ister şeytan. köpek karşı komşunun arabasının lastiğini pisliyor. Karşı komşu bir geliyor. Sen benim arabanı nasıl pislersin ya? Kardeşim diyor, köpek ya. Köpek diyor. Hayvan mı? Nereden pislin? Ama senin kontrolünde bu köpek. Nasıl pislersin diyor. Evden gidiyor kocaman bıçağı alıyor, köpeğin karnına saplıyor. Aa! Sen benim köpeğimi mi öldürürsün? O benim çocuğum gibidir diyor kadın. Hemen kocasına gidiyor. Kocası da geliyor, evden baltayı almış. Ya olacak şey değil ya. Baltayı alıyor, geliyor bu adama, bu adam buna bıçak sallıyor, adam buna balta sallıyor. Baltalı, bıçaklından daha uzun olduğu için matematiksel olarak, baltalı kazanıyor ve adamı öldürüyor. Bıçaklı da birinci vuruyor, hastaneye gidiyor, baltalı adamın vurduğu cenaze, ölüm. Nereden oldu bu olay şimdi, nereden çıktı? Köpek. Az önceki keçiydi bu da köpek. Şeytan oynattı kazı ve iki aile yok oluyor, iki aile. Bu kaostur. Bu şeytanın yoludur. Şeytanın yoluna tabi olanlar bozar, yapamazlar. Hep bozarlar. Kazdığı oynatırlar. Hani atamızın söylediği bir söz vardır. Bir deli kuyuya bir taş atar, 40 tane akıllı çıkartamaz. Vallahi çok doğru bir söz. 40 tane akıllı çıkartamaz. İmam Şafii diyor ki, bir deliye Allah'ın varlığını 40 delille ispat edemedim. İspat edemedim. 40 delil sundum ama adam deli. Allah'ın vardır ispat edemedim diyor. Adam anlamıyor, dinlemiyor diyor. Neden? Kafası yok, aklı yok. Anlamıyor. Cahil. Bir adam cahil olduğu zaman bozar, yapamaz. Yapmak ister, yapamaz. Bozar. Allah Teala bunların şerrinden korusun. Amin. Şimdi bir tane adam var. Mezhepsizlerden. Kim bu? Fatih Tezcan diye bir adam. Biliyor musunuz bunu? Siyasetçi bu. Fatih Tezcan. Mezhepsiz. Peygambersin Müslümanlar. Bize Kur'an yeter. Aziz Bayındır, Mustafa İslamoğlu, Edip Hüseyin kafası. Bize Kur'an yeter. Sünnete ihtiyaç yoktur. Mezhebe ihtiyaç yoktur. Bunların hepsi şirktir diyen bir kafa, bir zihniyet. Yeni türede bu. 70-80 yıllık Afgani, Abdül, Reşit, Rıza, Mason kafası. Allah bu kardeşlerimizi kurtarsın. Amin. Amin. Bunlar nereden geldi burada? Bu millet Osmanlı'nın torunu olan bir millet. Ehl-i Sünnet akidesinde olan bir millet. Bizde böyle bir şey yoktu. Kur'an'a hakaret eden, ayetlerin bir kısmını reddeden, Resulullah Aleyhisselam'ın hadislerini uydurma diyen, peygambere ihtiyaç yok diyen, ona uymamıza gerek yok diyen insanlar nereden çıktı bu ülkede? Yoktu böyle bir şey. Afgani'yi oynattı, Abdur oynattı, Reşit Rıza oynattı, Kazım oynattı. Peşinde 40 tane akıllı çıkartamadı. O taşı 40 tane akıllı çıkartamadı. 1000 tane alimin kitapları ortada. 10 binlerce alim, 100 binlerce kitap yazmışlar. Hiçbiri bu taşı çıkartamıyor. Bu sapıkları düzeltemiyor. Bu cahildir, bu delidir. Atar taşı kaçar gider. Ne yaparsınız yapın. Şimdi bu Fatih Tezcan diye bir kardeşimiz var. Müslüman mı? Müslüman. Ehli kıbleyi tekfir etmeyiniz buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Biz asla tekfir etmeyiz. Biz onlar gibi değiliz. Ama bu adam, bu ümmete, bu milleti müşriklikle itham ediyor. Ne diyor? Tweetlerini kardeşim bana yollamış internetten. Tweetlerinden bir tanesi de diyor ki, tarikat, mikro, şirk, mezhep, makro şirk. Nasıl kim bu? Sen ne yapıyorsun? Ne tıkçısın oğlum sen? Ne tıkçısın yaşıyorsun sen? Bak, tarikata gidenler mikro müşrikmiş, küçük müşrikmiş tarikata gidenler. Hele mezhebe bağlıysa büyük müşrik. Bu ülkedeki 70 milyon Müslümanın %95'i 4 mezhepten ikisine bağlıdır. Orta İç Anadolu ve Batı kısmı Hanefi mezhebidir. Doğu ve Güney'de o kısmı Şafii mezhebidir. %95. Diğer %5 Hristiyan, Yahudi, putperest, işte mezhepsiz, reformist. Bunlar %95'i iki tane mezhebe tabi. Şimdi bu ne yapmış oldu? %95'in tamamı makro müşrik. Tarikatçılara girmiyorum hiç. İçinde Hanefi mezhebinden olup tarikata, tasavvufa girmiş, zikir almış. İlimde ilerlemek isteyen bir sürü Müslüman var. Bu iki mezhebe tabi olanlar. Bu adam ne diyor? Bunların tamamı küllüm, müşrik. Şimdi bu adamın bir tane tweet'i geldi bana bu hafta. Bir kardeşim yollamış. Ne diyor? Fatih Sultan Mehmet, atamız Fatih'in doğum günü kutlu olsun. Allah senden razı olsun. Bu ne perviz, buna bakma ya. Sen atanın Fatih olduğunu mu iddia ediyorsun? Atamız diye hitap ediyor şeyde, Twitter'ında. Atamız diyor. E senin Fatih Sultan Mehmet dediğin atan, Hanefi mezhebine mensup, Maturidi akidesinde, Nakşibendi dermişim. Yani senin akidene göre, senin sapkın fiiline ve düşüncene göre hem mikro müşrik Fatih, hem makro müşrik. İki taraftan da müşrik. Sen nasıl oluyor da, nasıl bir muvahhidsin sen? İki taraftan müşrik olan bir atayı övüyorsun, methediyorsun. Bak hadislere girmiyorum. Resulullah Aleyhisselam'ın methettiği kumandan, Allah Resulü Aleyhisselam'ın methettiği bir adam, Türk ırkı içindeki en kıymetli adam kimdir? Soru şu. Türk milleti içinde en kıymetli adam kim? Fatih Sultan Mehmet. Sebep? Methedir. Resulullah Aleyhisselam tarafından bizzat methedir. Hadis sahiptir. İstanbul bir gün elbet fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan var. Onu fetheden asker ne güzel asker var. Şimdi ne oldu o askerler? Türk milleti içinde Fatih'in İstanbul'u fethettiği asker kadar hiçbirimiz olamayız. Resulullah'ın müjdesi onlara, bizlere yok. Türk milleti içinde Fatih kadar kıymetli bir lider yok. Gelemez. Bak, Yavuz Sultan Selim Han çok büyük bir lider. Kanuni Sultan Süleyman çok büyük bir lider. Sultan Abdülhamit Han, Osmanlı sultanları içinde çok büyük bir lider. Ama hiçbirisi Fatih'ten daha fazla topraklarımızı genişletmiş olsa bile Fatih kadar kıymetli olmaz. Sebep, Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam bu adamı öldürdü. Allah bundan razı olsun. Amin. Cennette ellerini öpmeyi Rabbimize nasip etsin. Amin. Peki bu Fatih kardeşimiz ne diyor? Kendi adaşına, atamız, gittiğimiz şöyle işte dünyayı yerinden oynattık. Dünyayı yerinden oynatan adam, Maturidi akidesinde, Hanefi mezhebinde fıkhi olarak bütün kaidelerini İmam Ebu Hanife'ye göre yapmış. Ve daha ötesi, seni daha çok çıldırtacak bir şey söyleyeyim. Nakşibendi derviş. Zikirli, rabıtalı bir derviş. Bizim gibi her gece Allah'ı zikretmeden yatamaz. Derviş demek budur. Ve sen bu adamın doğum gününü methediyorsun. Bu nasıl bir şey? Bu nasıl iş? Böyle bir çelişki olur mu? Batılın bütün işi çelişkidir. Bu adam bir mezhepsiz olduğu için devamlı çelişir, devamlı kendisiyle çelişir. Bir hakikati kabul eder, beş tane hakikati reddeder. Bu böyle bir şey. Biz ne yapacağız bu kardeşe? Onların bize tekfir ettiği gibi tekfir mi edeceğiz? Hayır. Biz şöyle diyeceğiz. Allah bu kardeşimizi atasının itikadına döndürsün. Amin. Amin. Neden? Atasının itikadı 1400 yıllık Ehl-i Sünnet ve Cemaat itikadı. Bu sapık yeni çıktı. Bununla yeni türedik. Böyle bir şey yoktu bizde. Dinlediler Abdullah'ı, dinlediler Reşit Rıza'yı, dinlediler Muhammed Esed'i, dinlediler Fazlur Rahman'ı. Bu şeytanlar oynattı kasayı, şimdi birbirine geliyor. Bunlar şimdi birbirine geliyor. Bize kafir ediyor, ona kafir ediyor, ona kafir ediyor. Önüne gelene kafir ediyor. Sen nesin peki Fatih? Ben muvahhid, ben tek Müslümanım. İş olur. Böyle iş olur. Allah'tan kork. Müslüman nasıl kâr edersin? Büyük hata ediyorlar. Bu ve bunun kafasında olan tekfirciler çok büyük hata ediyorlar. Öfkeyle kalkıyorlar, azınlık oldukları için büyük çoğunluğa karşı bir çekememezlikleri ve öfkeleri var. Öfkeyle kalkıyorlar ama çok büyük bir zararla oturuyorlar. En büyük zarar nedir? Müslüman kardeşine tekfir ediyorsun, kafir diyorsun, müşrik diyorsun ya. Mikro müşrikmiş, makro müşrikmiş. Başka bir temizinde hala ülkemizde o sahabiye, İmam Ali ile savaşan sahabi kim? Hazreti Muaviye. Hala ülkemizde Muaviye'ye Hazret deniyor diyor, yazıklar olsun diyor. Bak bak, sahabi şu an. Sen hiç tabakat kitabı okumadın mı? Tabakat, biyografi kitabı. Sahabelerden nasıl bahsedilir biyografi kitaplarında? Allah Resulü Aleyhisselam'ı gördün mü? Onunla aynı yerde bulundu mu? Onunla savaş etti mi? Onunla aynı safta bulundu mu? Sohbet edildi mi? Buna sahabi dedi. Bu sahabiye de Hazret denir. aralarında birbirlerine karşı yapmış oldukları yanlışlar ne olursa olsun sen buna hazret diyeceksin. Bir de öfkeye bak. Eyüp Sultan'da kitabede bile Hazreti Muaviye diye geçiyor. Yazıklar olsun diyor. Sana yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun. Allah sana hidayet etsin. Amin. İmam Ali bile kendisine asi olan bu insanlara affetmişken sen kim oluyorsun da kraldan fazla kral oluyorsun? Ve tekfir ediyorsun. Bütün alimler Muaviye'ye Hazret diye hitap eder. Hazreti Muaviye peşinden radıyallahu anh. Bütün alimler siyer ve tabakat kitaplarında Vahşi'ye. Vahşi kimdir? Hazreti Vahşi, Hazreti Hamza'yı öldürmüş adam. Hazreti Hamza şehitlerin efendisidir cennette. Hadis de sabittir. Bu kadar büyük kötülük yapmıştır İslam'a. Vahşi var ya Vahşi, köle. Hazreti Vahşi olmuştur. Neden? Resulullah Aleyhisselam'ın huzuruna geçti. Tövbe etti, sohbetini de bulundu. Aynı Vahşi Hazretleri gitti İslam'ın en büyük düşmanı Müseylemetül Kezzab'ın kellesini getirdi. Müslümanların huzuruna attı. Hesap kapanmıştır. Ben İslam'ın en büyük kumandanlarının canını aldım. Ama şimdi de İslam'ın en büyük düşmanının sahte peygamberi canını aldım. Hesap kapanmıştır. Bu olaydan sonra Hazreti Vahşi'ye bütün Müslümanlar, bütün sahabiler çok ümmet gösterdi. Dolayısıyla bu sahabilere kim düşmanlık ederse bilsin ki Resulullah'a düşmanlık ediyor. Bilsin ki. Bütün ehl-i sünnet alimleri istisnasız, arada bir tane çatlak ses yok. Hepsi der ki, Hazreti Muaviye ile İmam Ali arasındaki savaşta haklı olan İmam Ali'dir. Hazreti Muaviye hakkına girmiştir. Der ve olayı kapatır. Hazreti Muaviye hakkında başka konuşacağımız tek kelime yoktur. Neden? Kötülersen aşağılanırsın. Allah Resulü'nün bedduasına muhatap olursun. Vahiy yazmış sahabiyle sen bir olabilir misin? Resulullah'ın vahiy katiplerinden bir tanesi kimdir? Hazreti Muaviye. Bu sahabi vahiy yazmış. Kur'an'dan ayetler gelmiş, vahiy yazmış. Sen olayın içinde yoksun, aradan 1400 sene geçmiş. Sahabiye vahiy yazan insana küfür ediyorsun yani. Hiç kafan çalışmıyor mu? İşte bu Fatih kardeşimiz de ilmi altyapısı olmadığı için, atasının akidesini bilmediği için, 1400 yıllık ehl-i sünnet caddesinden ayrıldığı için sapıttı. Allah'ım sen bu kardeşimizi kurtar. Amin. Amin. İnşallah bir an evvel toparlanır, bir an evvel akide kitaplarını okur. Bir an evvel Kur'an'ın tefsirlerini okur. Alıyor, meali okuyor. Binlerce tefsir yazılmış, beni ilgilendirmez. Resulullah ne demiş, beni ilgilendirmez. İbn-i Mesud ne demiş, İbn-i Abbas ne demiş, beni ilgilendirmez. Onlar boş. Böyle iş olur mu ya? Sen bunlardan daha büyük alim olamazsın. Olamazsın. Bir sözü pelesenk etmişler. Dört mezhep arasında da bazı çelişkiler var. Şimdi ne çelişki dört mezhep arasında? İmam Ebu Hanife diyor ki ellerini böyle bağlayacaksın. İmam Şafii diyor ki böyle bağlayacaksın. Bu çelişki mi? İmam Ebu Hanife Resulullah Aleyhisselam'ın nasıl namaz kıldığını anlatan sahabinin hadisini almış. Sahabi diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam sol elinin üstüne sağ elini koydu. Tam göbeğin üstüne bağladı. İmam Şafii diğer hadisi almış. Resulullah Aleyhisselam şurada namaz kıldı. Elini böyle bağladı. Fark bu. Sen bana niye çelişki diyorsun ki? Maksat mezhepleri kötülemek, insanları mezhepsizleştirmek. Dört mezhebi 40 mezhebe çıkartmak. Hedef bu. 40 mezhebe çıkarttığı zaman ne olacak? Müslüman Müslümanı kıracak. Müslüman Müslümanı öldürecek. Bunların hizmet ettiği dava bu. Kardeş kardeşi öldürsün. Kardeş kardeşi kırsın. Burası Filistin olsun, burası Mısır olsun, burası Suriye olsun. Tek dertleri. Şu halde kim diyorsa ki ülkenizde bu imamların arkasında namaz kılınmaz, devletin de atadığı imamların arkasında namaz kılmayın. Caiz değildir. Kim diyorsa ki dört mezhepten birine tabi olmayın, hepsinden karışık alın. Bunların tamamı İngiliz aşağıdır. Tek derdi var, kardeş kardeşi öldürsün. Ertuğrul Gazi döneminde, Osmanlı'nın nümelendiği ilk dönemlerde bu iş böyle yapıldı. Haçlılara yol açmak için Selçuklularla Eyyubileri birbirine düşürdü. Birbirlerini kesinler, ondan sonra Haçlı ordusunu kurarız, Müslümanların kökünü temizleriz. Plan buydu. Plan yine aynı. Dün de aynıydı, bugün de aynı. Müslümanlar birbirlerini mezhep taassubu sebebiyle vursunlar, yolumuz açılsın, bunların hepsini temizleyelim. Hesap bu, plan bu. Dört mezhep içinde çelişki var diyen sapık hocalar, mezhepsiz hocalar, bir tek namaz konusunda, bakın, tek bir namaz konusunda 40 tane farklı görüş serdiriyor. 40 farklı görüşleri var. Mezhepsizler. Hani 4 tane mezhep içinde çelişki vardı? Sen 40 tane çelişki söz söylüyorsun namaz konusunda. Bir hoca diyor ki namaz 3 vakittir. Bir tane sapık hoca diyor ki namaz iki vakittir. Bir tanesi diyor ki abdest almasam da olur. Ya abdestsiz namaz olur mu? Olur. Ben böyle yapıyorum. Bir tanesi diyor ki abdest alırken namaz kılmadan önce ayağını yıkamasam da olur. Üstüne mezhep yeter. İslam'ın neresinde vardı? Bak dört tane kaide saydım. Biraz üstüne düşersen. Bir tanesi diyor ki beş vakit kaza diye bir şey yok. Namazın kazası yoktur. Namazın cezası yoktur. Kılma, ister kıl, ister kılma. Anlattım orada. Burada anlattım mı? İster kıl, ister kılma. Farklı farklı görüşler. Birisi diyor ki gusül abdestine gerek yok. Kirlenen yer neresiyse orasını yıka. Ne oldu? Çelişki var diyordun dört tane mezhep arasında. Sende 40 tane fikir çıktı. Sadece namaz konusunda 40 fikir. Plan bu zaten. Dört mezhebi 40'a çıkartmak. Kan dökmek. Plan bu olduğu için bunu işletmeye çalışıyor. Allah Teala bunların şerrinden bizi korusun. Amin. Amin. Amin. Şimdi bu hafta oğlum bana ortaokul kitabından bir paragraf getirdi. Baba dedi, öğretmen, din kültürü öğretmenimiz kitabı okurken biz yere geldi, bir satır okudu. Ben şaşırdım. Bizim çocuk da sabahları okula geç gittiği zaman burada 8-10 tane sohbetimize denk geldi. Şimdi geride kaldı der çocuğu, mecbur. Gelemiyor şimdi. Burada Ehl-i Sünnet akidesini falan biraz duyduğu, işittiği için, Hak mezhebi, vaazın mezhepleri biraz dinlediği için çocuğun kafasına dank etmiş. Baba diyor, kitaptan orayı karalamış. Başını ve sonunu. Bana kitabı getirdi. Şurayı bir okur musun baba? Bir yanlış görecek misin? Bir okudum, cümleyi buraya aldım. Hemen dedim bunu yazmam. Bak, ortaokul din kültürü kitabında skandal. Cümleyi aynen okuyorum. Maturidilik, Eş'arilik, Şiilik ve Selefilik İslam düşüncesinde ortaya çıkan ve halen dünya üzerinde pek çok mensubu bulunan başlıca itikadi yorumlardan. Burada dört tane akide söyledim. Ancak Ehl-i Sünnet vel Cemaat tek bir akidedir. Tek akidedir. Bu ne yaptı bu? Dörde çıkarttı. Bak, Maturidilik ve Eş'ari. Şafiiler Eş'ariye bağlıdır. İmam Eş'ari, İmam Şafii'nin talebe zincirindendir. Akide de Eş'aridir, Şafiiler. Maturidiler, İmam Hanefi'nin talebe zinciridir. İmam Maturidi. Ona bağlıdır. İkisinin akidesi de aynıdır. Küçük birkaç madde vardır. Buraya neyi eklemiş bu din kültürü kitabında, bu kitabı hazırlayanlar? Şiilik ve Selefilik. Hak mezheplerinin yanına kimi ekledi burada? Batılları ekledi. Bu şuna benziyor. Vehhabi sayıyor. İmam-ı Azam büyük alim, büyük müçtehit. İmam Ahmet bin Hanbel büyük müçtehit. İmam Şafii büyük müçtehit. İmam İbn-i Teymiye büyük müçtehit. Ne yaptı bu? Bak üç tane müçtehit saydı. Tabi'in döneminden ve tebi-i tabi'in döneminden üç müçtehit. Araya bir tane isim koydu. Kim? İbn-i Teymiye. Hicri 8. asırda yaşamış adamı gitti tabi'inle, tebi-i tabi'inle bir tuttu, yan yana koydu. Sen buna nasıl müçtehit dersin ya? İbn-i Teymiye'den müçtehit olur mu? 200 kilo adamdan Süpermen olur mu? Allah aşkına soruyorum ya. 200 kilo adamdan Süpermen olur mu? O kadar Amerikan filmi seyrettiniz. 200 kilo bir kahraman gördüm. Düşünün, hayal edin. Bir kahraman çıkartmış da yeni bir Süpermen filmi çıkmış hocam. Ama bu Süpermen kahramanı 200 kilo, göbekli. Olur mu? Olmaz. İbn-i Teymiye'den yırtsanız müştehit olmaz. Resulullah Aleyhisselam'ın her kim ki... Bak bak fetvaya bak. Aklıma gelen bir tane fetvasını söyleyeceğim. Her kim ki sadece ziyaret maksadıyla Resulullah Aleyhisselam'ın kabrine gidip ziyaret etse o haram işlemiştir. Müştehit. Şeyhülislam ve Vehhabilerin imamları. Fetvaya bak. Allah'ın peygamberini ziyaret edeceğim sallallahu aleyhi ve sellem. İstanbul'dan çıkacağım, ziyarete gideceğim. Sırf onu ziyaret niyetiyle yol teptiğim için haram işlemiş olacağım. Burada cehalet yok, burada ihanet var. Resulullah'a ihanet var. Bu sapık kimse, bu sapığı takip edenler kimse, hangi Vehhabilerse bu adamı terk etsinler. Tabi'in ve tebe-i tabi'ne tabi olacaksın. 8. asırdaki adama değil. Böyle iş olur mu? En hayırlarınız benim zamanımda yaşayanlar, sonra onlardan sonrakiler, sonra onlardan sonrakiler. Bak, üç kuşak. Burada İbn-i Teymiye yok. İbn-i Teymiye 8. kuşakta. Sen alıyorsun onu, 3. kuşağa koyuyorsun. Sen bizi saf mı zannediyorsun, ahmak mı zannediyorsun? Ne saf bu? Şimdi burada kitaba ne koymuşlar? Şiilik de yorumlardan, itikadi yorumlardan, selefilik de, hatta satırda selefilik yazmıyor. Oğluma ve sınıftaki öğrencilere öğretmen demiş ki, oraya selefiliği de ekleyin. Ben orada olacaktım ki, seni beklerdim. Beklerdim, bir de bayanmış. Abla, sen gel bakayım şöyle. Gel bakayım, Selefi Vehhabi abla. Gel bakayım sen şuraya. Ama yok, bulmuş orada 12 yaşında çocukları. Selefiliği de ekleyin ona, o da haktır. Bu değiş olur mu ya? Güneş de güneştir, Mars da güneştir. Demek gibi. Güneş de ışıldatıyor, Mars da ışıldatıyor. Demek gibi. Ya Mars ışıldatmaz. Mars'ın ışığı yok. Güneşin ışığı var. Bize ısıyı ve ışığı veren güneştir. Mars'tan ışık gelir mi? Selefilikten ışık olur mu? Neyin kafası bu? Baba diyor, yan tarafında kurşun kalemle yazmış. Selefilik. Ne yaptılar? Tek hak mezhebi, ehl-i sünnet vel cemaatin yanına Şiiliği koydular, yanına Selefiliği koydular. Aldatıyorsunuz. Şiilik diye bir mezhep yoktur. Şiilik diye bir ideoloji vardır. Siyasi bir ideoloji. Bu bir mezhep değil. İbni Sebedir'in Yahudi dönmesi, Şii'nin Hazreti Ali'yi ilahlaştırdığı bir ideoloji. Sapık bir ideoloji. Ümmet düşmanı bir ideoloji. Şiilerin itikadında kafirle savaş caiz değildir. Ne zamana kadar? Hazreti Mehdi'ye girinceye kadar bir tane kafire kılıç sallamazlar. Bundan dolayı yüzyıllardan beri sadece Müslüman keserler. İşte İran-Irak Savaşı. İşte Suriye Savaşı. 300 bin Müslümanı kestiler. Amerika'ya tırlar. İsrail'e havlar. Ancak bir tek kurşun sıkamaz. Neden? Şiilik itikadında kafire kurşun sıkmak yasaktır. Müslüman kurşun sıkılır. Bunu öğrenin. Anlayın bunu. Bu sapıkların akaidini anlayın. Niye? İmam Mehdi gelinceye kadar sadece Müslümanlar düşmanımız. Tek amaçları var. Dünyadaki bütün ehl-i sünnet Müslümanlar Şii olsun. Sahabe düşmanları olsun. Efendimizin hanımlarına kötü kadın desinler. Ebu Bekir, Ömer'e, Osman'a küfretsinler. Gayeleri, amaçları bu. Allah Teala bunların şerrinden ümmeti Muhammed'i korusun. Amin. Amin. Şimdi bak, ümmet biraz uyanmış. 10 tane Müslüman ülkesi, Arap ülkesi birleşmişler. Bizimkiler de destek olmuş. Şiileri bulmuşlar Yemen'de. Uçaklara falan bulmuşlar. Kim hemen atladı? Kim hemen havladı? Kim destekliyorsa o havladı. İran hemen havladı. Barışı bozmayın! Lan adam Cumhurbaşkanı seçilmiş. Adam oy almış. Sünnilerin oyunu almış, Cumhurbaşkanı seçilmiş. Senin Şiiler %15 darbe yaptılar. Huzuru bozmayın diyor. Adam darbe yapmış, huzuru bozmayın diyor. Utanmasa bak. Ama aynı Müslüman ülkeler, Vehhabiler Mısır'da ehli sünnete darbe yapınca çıtları çıktı. %8'lik, %10'luk Vehhabiler darbe yaptılar. Vehhabi sisi kafaya geldi. Müslümanları cuma namazı kılarken taradı. Aynı Müslüman ülkelerin birleşmesini beklerdik. Ama birleşmediler. Ehl-i sünnet öldürüyor. Allah Teala bu sapkınların şerrinden ümmeti Muhammed'i korusun. Amin. Amin. Bir iki haber okuyayım, kapatalım. İskoçya'nın köklü kulüplerinden Glasgow Rangers'da daha bir hafta önce teknik direktör olarak göreve başlayan Chris Graham, paylaştığı karikatür sebebiyle istifa etti. İskoçya'da da bizim burada olduğu gibi ligler var. Burada da bir tane teknik direktör hemen bir takımın başına geçiyor, oradaki iki tane büyük takımdan bir tanesi. Celtic, Glasgow. Hocanızı da pasif görmeyin, poğaçacı gibi görünebilirim. Ama dünyaya açayım yani, genel kültürüm iyidir. Celtic, Glasgow. Bu neye gitmiş şimdi? Glasgow. Bunların bir tanesi Katolik, bir tanesi Ortodoks. Bunlarda müthiş mezhep savaşları var. Kardeş kardeşi keser. Acayip. Şimdi aynı fitneyi bizim işimize koymaya çalışıyorlar. Şii Sünni'yi kessin, Vehhabi Sünni'yi kessin falan filan. Saçma sapan işler. Hazreti Muhammed Aleyhisselam hakaret içeren bir karikatürü sosyal medya hesabından paylaşan Graham, gördüğü yoğun tepkiler nedeniyle Rangers'taki görevinden ayrılmak zorunda kaldı. Demek ki oradaki Hristiyan bile olsa insanlar tepki göstermişler. Sen Müslümanların peygamberine hakaret içeren bir resmi nasıl paylaşırsın? Şimdi bu resim paylaşmak öyle bir şey ki, resmi yapan sen değilsin. Birisi paylaşmış. Sen de aldın o resmi paylaştın. Bu ne anlama geliyor? Aynı görüş değil. Tasvip ediyorum. Ben de bu görüşteyim anlamına. Ne oluyor? Aynı suça ben de dahilim anlamına. Şimdi, reisi cumhura birisi küfür ediyor. Şimdi bir tanesini hapse atmıştı. 6 ay hapis yatacakmış. Reisi Cumhur'a küfretmiş. Öbür adam da ne yapmış? Bunu almış paylaşmış. Twitter'ından paylaşmış. Bunu da almışlar içeride. Ama ben yazmadım demiş. Paylaştın. Aynı kanaatesin, aynı görüştesin. Bir tane kız yine yakın zamanda Kur'an-ı Kerim'i almış yere koymuş. Ayağını da almış Kur'an'ın üstüne basmış. Bir tane belediye başkanı da almış bu resmi. Kızın Twitter adresini de savcılığa vermiş, şikayette bulunmuş. Reisi Cumhur'la Başbakan da davaya müdahil olmuş, 3 ayrı dava açılmış. Kur'an'a hakaretten dolayı, Müslümanların kutsal kitabına hakaretten dolayı. Kız 2 sene ceza yedi. Kur'an'a bastığı resmi Twitter'ında yayınladığı için. İşin daha ilginci ne? Resmi paylaşan kim varsa bunların hakkında takibat başladı. Kim varsa, neden? Aynı görüştürdü. Şimdi biz böyle bir resim gördüğümüz zaman ne yaparız? Oraya ikazda bulunuruz, şikayette bulunuruz, kaldır bu resmi deriz. Ama bu resmi destekleyenler ne yapar? Paylaşır, daha çok insan görsün. Kur'an'ın sahte bir kitap olduğunu görsünler. Bak üstüne basıyoruz ve çarpılmıyoruz. Görüyorsunuz, demek ki sahte. Kafaya bak. Kafaya bak. Dolayısıyla bu Glasgow'un teknik direktörü ne yapmış? Resulullah Aleyhisselam'a hakaret içeren bir tane karikatürü paylaşınca hemen büyük yetkilileri bunu sigaya çekiyor. Bir hafta göreve başlayıp bir hafta sonra istifa eden tek tek gitti. İskoçya. Adama yönet olmuşlar, sepetlemişler. Daha önce de Manchester United oyuncu izleme komitesinden birini benzer bir sebepten dolayı işten çıkartmıştı. İslam'ın peygamberine herhangi bir hakaret olduğu zaman siz onlar gibi hayvanlaşmayacaksınız. Hakaret etmeyeceksiniz, küfretmeyeceksiniz. Şikayette bulunacaksınız. Gerek emniyet güçlerine, gerek savcılığa, gerek o Twitter, Facebook falan bunların sahibi kimse oraya şikayette bulunacaksın. Küfretmeyeceksin. Küfretme hakkına sahip değilsin. İslamiyet'te İslam'ın en büyük düşmanı Ebu Cehil'e küfretmek haramdır. Yapamazsın. Ülkemizden bir haber okuyayım kardeşler. Bu sezon maddi problemler yüzünden zor günler yaşayan ve birçok oyuncusunu kaybeden Galatasaray Hospital'da Patrick Young'tan gelen haber şok etkisi yarattı. Basket takımında bir oyuncu, siyahi bir oyuncu. Basket oyununda siyahlar beyazlardan daha iyi. Dünyanın en iyi basketçileri hep siyahidir. En çok parayı onlar alırlar. Şimdi bizim ülkedeki basket takımları da ne yapıyor? Amerika'dan siyahi oyuncular alıyor. Ama bu oyunculardan bir tanesi çıkmaz bir İslam düşmanı. Buyurun. Mikroblog sitesi Twitter aracılığı ile ezan sesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Young, neden her sabah saat 4'te camiden gelen sesle uyanmak zorundayım? Önümüzdeki sezon geri dönmek zorundayım ve bunun için ne gerekiyorsa yapacağım ifadesini kullandı. Twitter'da içindeki bütün pisliği kusuyorlar. Tahammül edemiyorlar, biriktiremiyorlar ve pislikleri de kusuyorlar. Hemen oradaki insanlar da bunu forward ediyor, paylaşıyor ya da şikayet ediyor. Bakın, ülkemizdeki bir Müslüman takımın bir oyuncusu İslam'ın şiarından bir şiarla, bir nişanla, ezanla alay ediyor ve sıkıntısını dile getiriyor. Ben niye her sabah 4'te uyanmak zorundayım kardeşim diyor. Halbuki yalan söylüyor. Ezanlar 5.30'da okunur. Yalan söylüyor. Sırf öfkesini taraftar bulmak için, destekçi bulmak için abartıyor, mübalağa ediyor. 4'te ezan okunmaz. 5, 5.30, 6 ezan okunması abi. Böyle bir şikayette bulunuyor ve ayrılacağını beyan ediyor. Devam ediyor. Yangın attığı bu tweetler sosyal medyada büyük tepki çekti. Bu ülkede Müslümanlar yapan durumlar. Bu tweetlerde hoş adamlar durmuyor. Müslümanlar da var. Türkiye'nin Müslüman bir ülke olduğunu ve ne kadar başarılı olursa olsun böyle bir hakaret edemeyeceğine savunan taraftarlar Yang'ı eleştiri yağmuruna tuttu. Özellikle Jim Moon taraftarlar, bunun haberini de aldım. Bu takımın taraftarı Jim Moon'lar kulübe devamlı şikayet mail yollamıştı. Mesajlar yollamıştı kulübe. Bu adamı kovdu. Çok başarılıymış. İstemiyoruz kardeşim. İslam'a hakaret ediyor. İslam'ın nişanına hakaret ediyor. Kov gitsin ya. Hayır gelmez. Şampiyon olacağım varsa ayağı kırılır olamazsın. Top döner dolaşır girmez olamazsın. Allah bela verir. Yolla bu adamı. Jim Moon taraftarı bu konuda akıllı davranmış. Adamı yollamanı mı istiyorlar? Galatasaray yönetiminin konuyla ilgili nasıl bir açıklama yapacağı büyük merak konusu. Bilmiyorum açıklama yaptılar mı, yapmadılar mı? Olaydan sonrasına vakıf değil. İnşallah adama ciddi bir ceza verirler ve sepetlerler. Müslüman adamın parasını bu adam yiyemez. Bu adamın bir Müslüman para yediriyorsa o Müslümanın imanında sıkıntı var demek. Adam senin ezanına küfrediyor ya. Sen nasıl bu adama para verirsin kardeş? Oynama benim takımda. Defol git. Senden gelecek başarı istemiyorum ya. Çin'den de bir haber okuyalım. Çin'de 19 saat bilgisayar oyunu oynayan genç öldü. 19 saat yememiş, içmemiş, tuvalete gitmemiş. 19 saat bilgisayar oyunu şeyiydi. Kalkmamış başından. Beyni sulanmış artık. Kanun olur, ne de bilmiyorum. Ölmüş gitmiş. Çin'de popüler bilgisayar oyunu World of Warcraft'ı 19 saat aralıksız oynayan genç hayatını kaybetti. Nasıl bu oyunsa arkadaş? Bu bağlanmış, bu bağlanmış. Dünyayı kurtaracak. Çin'in Şangay eyaletindeki bir internet kafede 19 saat boyunca ara vermeden bilgisayar oyunu oynayan genç rahatsızlandı. Koltuğuna yığılan genç ambulans müdahalesinden önce hayatını kaybetti. Artık oynarken falan böyle demek ki dengeyi kaybetmiş. Koltuğa yığılmış. Aralıksız 19 saat oynadı. Şangay'daki internet kafeye yerleştirilen güvenlik kameralarının önceki gün kaydettiği görüntülerde 24 yaşındaki Wu Tai, bilgisayar dünyasının popüler oyunlarından Warcraft'ta oynarken görüldü. Kamerada demek ki hem bilgisayarı çekiyor hem de çocuğu çekiyor. Çocuk devamlı bu oyunu oynuyormuş. 19 saat boyunca başka bir oyuna geçiş yapmamış. Buradaki görevleri bitirememiş demek. Bilgisayarı açtığı andan beri koltuğundan kalkmayan, bu ne demek? Ne tuvalet, ne su, ne yemek. Açtığı andan beri 19 saat koltuktan kalkmamış. Adamdaki istikrara bak be. Bak, aranızdan birisi bir gün zikre dalarsa, bir gün namaza dalarsa, bir gün tefekküre dalarsa, yahut da kitap okumaya dalarsa, 10 saat boyunca bu yaptığı işi istikrarlı bir şekilde devam ettirirse evliya olur. Bu adam 19 saat devam ettirmiş ya. Şu adamdaki istikrara bak ya. Koltuğundan kalkmayan ve ara vermeden oyun oynayan Tayin, 19 saat sonra soluna yaslanarak öksürmeye başlayınca yanındaki arkadaşlar şüphelendi. Adamda hiçbir şey yok ki sol tarafa yaslanmış, öksürmeye başlamış. İç organlarda sıkıntı başladı demektir. Durumunun iyi olduğunu söyleyen Tai, oyununu oynamaya birkaç dakika daha devam etti. Görev bitirmesi lazım, çok ciddi bir mesele. Dünya kurtulacak. Bir şey yok, bir şey yok, tamam telaş etmeyin demiş arkadaşlardan. Göreve devam. Bir müddet sonra Wu Tai'nin daha sesli öksürdüğünü ve ağzından kan geldiğini görenler kan geldi mi ayva yedi. Klasik Türk filmlerinden. Öksürmeye başla, elindeki mendil kırmızılaşmaya başladığı anda verem oldu. İşim bitti. Hemen işte Ferdi'nin şarkıları çalmaya başladı. Yandı. Ölüm yakınlaştı. Artık senin için sıkıntılara basıyorum. Çok seyrettim o saçma Yeşilçam filmlerini. Bizde de bir iş var kardeşler. Ambulans müdahalesinden önce koltuğuna yığılan Tai'yi hareketsiz halde gören arkadaşları nabız kontrolü yaptı. Var ya Amerikan filmlerinde pek hemen parmaklarını koyuyordu. Halbuki kimse anlamaz. Parmağını koymuşlar. Ne oluyor bunun nabzı atıyor mu falan diye bakmışlar. Ambulans ekipleri kafeye gelmeden Wu Tai hayatını kaybetti. Toprağı bulursun. Müslüman öldüğü zaman ne dedi? Allah rahmet etsin. Kafir öldüğü zaman ne dedi? Toprağı bulursun. Bunların rahmet zamanında bir işi yok. Allah'la işi olmadı mı? Nasıl rahmet edeceksin? Toprağı bol olsun, ne geç? Adam hayatını insanların yaptığı sahte bir yaşama adamış. Sahte bir dünya, sahte bir yaşam. Adamış, 10 saat, 19 saatini oraya adamış. Ve öldü gitti. Bomboş bir yaşam. Blue çağına ermişse ki 15-16 yaşlarında diye başka bir yerde okumuştum. Blue çağına erdiyse ebedi ateş. Eğer imanlı gitmediyse. Ebedi ateş. Kabre girdiği zaman ne oldu o son görevi bitirdin mi ya demezler. Demezler. Rabbin kim derler. Bu ne diyecek? Varkrat. Rabbi Varkrat. O yaratıklar kurtarır seni. Merak etme. Oyun bağımlılığı çok tehlikeli. Standarda koyman gerekiyor. Günde bir saatten fazla oturmayın bilgisayarın başına. Beyinler sulanır. Dengeyi kaybedersin. Bak bir kardeşim, esnaf arkadaşım geldi. Hocam, bu cep telefonlarında bir cep telefonları karışma. Akıllı olsun. Atasız olmasın. Bak, bunlarda şimdi oyunlar var. İnternete giriyor, istediği oyunu indirebiliyor. Ama oyunlar o kadar bağlayıcı ki, adam nereye giderse gitsin, tuvalette bile oyun oynuyor ya. Tuvalette ya. Az sonra abdest almaya girecek, içeride oyun oynuyor, oyun sesleri geliyor. Kaptırmış kendisini. Esnaf arkadaşım geldi dedi ki, hocam dedi, 6 saat aralıksız, bak 19 saate eleştirdiniz. Müslüman bir ülkede, Müslüman esnaf arkadaşım 6 saat aralıksız oyun oynamış cep telefonuyla. Böyle köylü möylü bilmem ne, para toplamalı oyunlar. O kadar bağımlılık yapıyor ki bırakamıyor. Gözlerimi ayıramadım diyor 6 saat boyunca. Ne yaparsın kardeşim sen 6 saat ya? Nedir bu ya? 6 saat boyunca yapınca diyor, 6. saat dolunca tak bir mesaj geldi diyor ön tarafa. Bir mesaj. Sayın oyuncumuz, yeteri kadar oynadınız. 15 dakika ara verin. Oyunu kapatıyoruz. Merkezden mesaj gelmiş. Yani artık sağlığını kaybedeceksin. Sen kapatmıyorsun, bari ben kapatayım diyor yani. Ölürsen bir daha işime yaramazsın. Ölme kardeşim diyor ya. Bir adam 6 saat nasıl oynayabilir, ne oynayabilir kardeşim Allah aşkına ya. Müslümansın sen, sapıtma. Subhanallah. Allah'ım sen bunu tıkıtlar yarabbim. Aldattılar bizi bir Yahudiler. Bu Hristiyanlar, bu oyunlarla bizi aldattılar. Kardeşim, şuna bir sistem koyayım. Ezanlar geçiyor, namazlar geçiyor, sohbetler geçiyor, bunlarla. Dur bakayım köyüme saldırmışlar mı? Yolun paralar gitmesin mi? Dünyayı kurtaracak, kahraman. Demir Adam 3, kahraman. Oyunlar mı? Kurtar ya. Buyurun, son haberimi okuyorum. Otobüs şoförü, otobüs şoförü. Geçen hafta buldum bunu. İstanbul'da direksiyon başında oyun oynayan otobüs şoförü yolcu kamerasına takıldı. Yolcular da oynuyor şimdi. Arka tarafta tak kamerayı çekiyor böyle. Otobüs şoförü de gördüm. Ön tarafta koltuğa oturmuş. Her durağa gelince tak hemen çıkartıyor. Bir daha bakalım. Şimdi bak. Otobüs şoförü direksiyon ön tarafta ya. Direksiyona telefonu sıkıştırmış. Kırmızı ışık geliyor. Tak hemen telefonda basıyor, açıyor. Oyunları yapıyor. Görevleri yerine getiriyor. Gözü bir yolda, bir telefonda. Durağa geliyor. Yolcular gidip gidiyor ya, orada 30 saniye, 1 dakika vakit var. Hemen de kaçıyor. Aman diyor, saldırın kardeşler. Otobüs şoförü oyun oynuyor her durakta. Dünyayı kurtaracak otobüs şoförü. Senin görevin bu değil, senin odaklanman lazım. Yola odaklanman lazım. Bir adamı ezersen ne olur? İnsan öldürme cezası dünyadaki en büyük günahtır. Kur'an der ki, bir insanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmek demek. Senin odaklanman lazım, sen can taşıyorsun. Kaza yaptın. Oyunlar oynarken daldın, kaza yaptın. Zincirleme trafik kazası, senin otobüste 5 kişi öldü, arka taraftaki 5 kişi öldü. Bunun hesabını kim verecek? Bu oyunu yapan adam gelip seni kurtarır mı? Kurtarmam lazım, kurtarmaz kardeşim. Seyir halindeyken rahat tavırlarla oyun oynayan şoförü fark eden bir yolcu, o anları cep telefonunda görüntüledi. Lan, rahat, geniş adam, relax. Ben oynarım kardeşim diyor, ben usta şoförüm diyor. Aynı anda hem yemek yiyip, hem soda içip, hem oyun oynayıp, hem de direksiyon çevirebiliyor mu diyor adam. Aynı anda 4 iş birden yapıyor diyor. Görüntülerde sürücünün yoğun trafiğe aldırış etmeden cep telefonuyla oyun oynadığı görülüyor. Zaman zaman duraktan yolcu alıp indiren sürücünün tehlikeli olmasına rağmen oyuna kaldığı yerden devam ettiği gözlendi. 2-3 gün sonra bir haber daha geçti, herifi sepetlemişler. O otobüsü de görevden kaldırmışlar. Vatandaş çekmişse bu adam böyle devam edecek. Ceza gereklidir. Ceza lazımdır. Bu adam inşallah akıllanır, bir daha cep telefonundaki bütün oyunları siler. Ve fırsat bulamaz. Cep telefonunuza oyun yüklemeyin. Cep telefonunuza Buhari'yi yükleyin, Müslim'i yükleyin. Kur'an meali yükleyin, tefsir yükleyin. Gazali'yi yükleyin, Rabbani'yi yükleyin. Boşta kaldın, bankada bekliyorsun. Benim cep telefonumda bütün Ehl-i Sünnet alimlerin kitapları var. 10 dakika işim var. Sıram gelmesine 10 dakika var. Ya orada oturacağım cep telefonundan, oyun oynayacağım ya da İmam Rabbani'nin bir mektubunu okuyacağım. Ya da Vakıa Suresinin tefsirini okuyacağım. 10 dakika vaktim var. Bir tefsir okursam, bir Ehl-i Sünnet âliminin bir fetvasını okursam, bu fetva ile binlerce insanın hayatını kurtarabilirim. İlim hayat kurtarır, oyun ne kurtarır? Kardeşler Allah rızası için. Telefonunuzda oyun varsa, bakın sizin gitsin. Ulemanın kitaplarını yükleyin. Hayat kurtarın, hayat. Muhammed Aleyhisselam ümmeti cehenneme koşuyor. Bir tane adam kurtar ya. Allah Teala Efendimiz Aleyhisselam ümmetine hidayet nasip etsin. Amin. İman bilinci, ahlak bilinci nasip etsin. Amin. İlim öğrenmelerini ve insanları İslam'a teşvik etmelerini nasip etsin. Amin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadık sana. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.